wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 13. Serwis informacyjny Monika Mazur-Chrzan. Adwokat, który zasłynął określeniem trumna na kółkach, prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia. Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych przez wojsko z Bliskiego Wschodu jeszcze dziś wróci do kraju. Będzie wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posła PiS Marka Suskiego za obraźliwe słowa wobec polskiego oficera. Łódzki adwokat Paweł K., prawomocnie skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Olsztynie w postępowaniu apelacyjnym. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku w okolicach Barczewa. Samochód prowadzony przez adwokata zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z autem, którym podróżowały kobiety. O sprawie zrobiło się głośno po internetowym wpisie, w którym oskarżony stwierdził, że kobiety jechały trumną na kółkach. Sąd Okręgowy zmienił określenie czynu spowodowanego przez Pawła K. z umyślnego na nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tym samym złagodził wyrok pierwszej instancji z 2 lat na 1,5 roku więzienia, a także z 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów na 4 lata. Sąd Okręgowy uznał za trafne ustalenia będące przedmiotem tego procesu. Według sądu samochody, które feralnego dnia zderzyły się czołowo na drodze wojewódzkiej między Jezioranami a Barczewem, jechały wolniej niż zakładała prędkość administracyjna i nie uznaje tego, że było to umyślne spowodowanie wypadku. Według opinii biegłych samochód oskarżonego poruszał się z prędkością 62 km na godzinę. Dodatkowo według sądu, gdyby to było umyślne spowodowanie wypadku, oskarżony odpowiadałby za zabójstwo, a nie za spowodowanie wypadku. Oskarżony Paweł K., jak i jego obrońca, nie stawili się na ogłoszeniu wyroku. Relacjonował Piotr Świniarski z Radia Olsztyn. Grupa Polaków wymagających pilnej pomocy czeka w Omanie na ewakuację do kraju. Lada chwila na pokład zabrać ich mają samoloty specjalne, które po 6 czasu w Polsce wystartowały z wojskowego lotniska Okęcie. Nasi rodacy wyruszyli autokarami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich po 5 rano czasu lokalnego. Mamy informację, że bezpiecznie przekroczyli granicę Emiratów z Omanem i są w drodze na lotnisko. Tam będą czekać na pomoc i ewakuację do kraju. Na lotnisku w Maskat cały czas będą się nimi opiekować nasi dyplomaci, a jak tylko wojskowe samoloty wylądują w Omanie, to zostaną zbadani, zabrani w drogę powrotną do Polski. Według zapewnień dowództwa operacyjnego, które koordynuje całą tę akcję, na pokładzie samolotów specjalnych są psychologowie, są też lekarze. Każdy, kto potrzebuje pomocy, dostanie ją, a jeśli po powrocie do Warszawy ktoś będzie wymagał hospitalizacji, zostanie przewieziony do szpitala. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na Bliskim Wschodzie wciąż niespokojnie. Tuż po południu odgłosy wybuchów słyszane były w stolicy Kataru, Dosze. Trwa wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem i Iranem. Konflikt na Bliskim Wschodzie rozlewa się. Iran zaatakował cele w Azerbejdżanie. Dron eksplodował na jednym z lotnisk przy granicy z Iranem. Drugi spadł w pobliżu wsi na południu kraju. Ranne zostały co najmniej 2 osoby. Wzrost cen i rosnąca inflacja, takie zdaniem doktora Piotra Maszczyka ze Szkoły Głównej Handlowej, będą skutki wojny na Bliskim Wschodzie dla polskiej gospodarki. Ekspert zaznaczył, że wiele zależy od tego, jak długo będą trwały walki. Jego zdaniem wiele wskazuje też na to, że zgromadzone zapasy gazu wystarczą na okres wiosenny. Ceny surowców energetycznych będą jednak rosnąć. Te zapasy nam wystarczą. Oczywiście ceny paliw napędowych wzrosną, natomiast nie grozi nam jakiś taki bardzo skokowy wzrost cen. Nie grozi nam to, że rachunki za ogrzewanie bardzo wzrosną, szczególnie dla tych, którzy grzeją się gazem. Natomiast oczywiście, no będzie to miało wpływ na stopę inflacji. Jak duży, no to zależy, jak bardzo paliwa podrożeją i jak trwały będzie ten wzrost. Zdaniem Piotra Maszczyka wczorajsza obniżka stóp procentowych może być ostatnią w tym roku. Minister Obrony Narodowej skieruje do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła Marka Suskiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do szefa garnizonu radom majora Andrzeja Kalisiaka słowami: czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem hunty Tuska i Czarzastego? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takie słowa to niedopuszczalny atak na polskiego żołnierza. One są haniebne, one są okropne. Obrażanie oficera Wojska Polskiego jest niedopuszczalne. Ja będę stał za każdym polskim żołnierzem, będę bronił przed taką napaścią, jakiej dokonał pan Suski na polskiego oficera. Poseł PiS zwrócił się do szefa radomskiego garnizonu w związku z informacją, że podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych nie przewidziano występów polityków. Marek Suski stwierdził, że to skandaliczna decyzja i zasugerował majorowi Andrzejowi Kalisiakowi powiązania z rządzącą koalicją. Te słowa są traktowane przez żołnierzy jako podważanie stopnia oficerskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w całej Polsce i bez opadów, na północy silniejszy wiatr. W Ełku 7 stopni, w Łodzi i Sopocie 9, w Gorzowie i Krośnie 10, a w Kaliszu, Opolu i Tarnowie 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj mówimy dzień dobry w składzie: Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik audycję wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem, Rosine Murphy na początek, Murphy's Law. Będziemy z Państwem do godziny 15. I feel my story is still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Feel W dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357 zagłębimy się między innymi w tematy związane z pułapkami współczesnej psychologii, ale zanim to wszystko się stanie, zadbamy o to, co jest stałe, bo to stałe w życiu jest bardzo ważne, a u nas w audycji stałe są piosenki dnia, to znaczy sama taka pozycja, bo oczywiście piosenki dnia codziennie ulegają zmianie. The Temple Trap, no długo trzeba było czekać na ten zespół, który poszukiwał swojego brzmienia, ale w końcu się udało i australijska rockowa grupa powraca z kilkoma singlami, między innymi Into the Wild. I try to find some peace of mind. A quiet place to kill some time. Program Trzeci Polskiego Radia. Że wydarzy się coś. coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. To solowy Michał Wiraszko, dni, które przed nami. A w audycji tu Myśliwiecka 357 sięgamy po tematy z szeroko rozumianego świata kultury. I tak jak wspomniałam, dzisiaj chcemy skupić się na tym, jak psychologia stała się częścią naszego popkulturowego świata. Do rozmowy zaprosiliśmy Kamę Wojtkiewicz, która jest psycholożką i dziennikarką, a lada moment ukaże się jej debiutancka książka Sobą Zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Na rozgrzewkę spytałam Kamę o jej polecenia kulturalne, które w ciekawy i jakościowy sposób odwołują się do psychologii. Na pewno mogę polecić taki film Wartość sentymentalna, który obecnie jest w kinach. Joachima Triera, jednego z moich ulubionych reżyserów i film Najgorszy człowiek na świecie, to jest mój absolutny faworyt od lat. I to jest film, który opowiada o relacji, no można powiedzieć tutaj, dosyć narcystycznego ojca reżysera z jego dwiema już dorosłymi córkami, które mają jakiś zadres przeszłości, które nie miały z nim bliskiej relacji przez lata i po śmierci ich matki ojciec jakoś pojawia się na nowo w ich życiu. I dla mnie ten film jest niezwykle subtelny, pokazujący wiele aspektów psychologicznych relacji rodzic, dorosłe dziecko w sposób taki niewypowiedziany, że tam jest dużo w oczach, dużo w momentach zatrzymania, dużo w ciszy, a nie mówienia rzeczy wprost łopatologicznie, więc ja to w norweskim kinie szczególnie uwielbiam i tutaj od razu mogę polecić też film Być kochaną, który też był teraz w kinach i który również o relacjach traktuje, tyle że tych romantycznych, o lęku przed opuszczeniem, no i o tym, jak godzić nasze różne deficyty i przywiązaniowe tematy z trudami bycia matką, bycia żoną, bycia partnerką, więc Być kochaną i Wartość sentymentalna, dwa norweskie filmy, gorąco polecam.

fajny film. Riko Jaźwiński mówi o filmie Pojedynek i rozmawia z odtwórcą głównej roli Jakubem Gierszałem. Od kilku dni możemy już oglądać w kinach najnowszy film Łukasza Palkowskiego Pojedynek. I chociaż akcja rozgrywa się w 1939 roku i dotyczy polskich oficerów uwięzionych w sowieckim obozie, wymowa filmu staje się niepokojąco współczesna, bo od razu wywołuje wiele skojarzeń z obecną sytuacją polityczną na świecie. To zarazem film wojenny, choć bez dosłownych militarnych potyczek, i psychologiczny thriller, bo ten tytułowy pojedynek rozgrywają między sobą światowej sławy polski pianista oraz poddający go wyrafinowanej indoktrynacji rosyjski agent. Tego pierwszego zagrał Jakub Gierszał. Jest to kolejna, zapoczątkowana już prawie dekadę temu filmem najlepszy, współpraca z reżyserem Łukaszem Palkowskim. To lata II wojny światowej. Gram tutaj pianistę, który poprzez swoje wykształcenie, poprzez swoje pochodzenie, poprzez swoje też bywanie, że tak powiem, w świecie w związku z karierą muzyczną, należy do tak zwanej elity, przynajmniej jest to tak określone w naszym scenariuszu, i trafia tutaj z innymi przedstawicielami elity polskiej, którzy wbrew pozorom obóz pracy by wskazywał, że jest tutaj się odbywa praca, natomiast jak to było w obozach pracy, wtedy właściwie tej pracy nie było, a główna rzecz, która się dzieje, to jesteśmy tutaj jako bohaterowie poddawani indoktrynacji, więc młody pianista właściwie walczy o to, żeby się tutaj nie poddać. Walczy o swoje, powiedziałbym, człowieczeństwo i godność. I o tym jest ta historia. W tym scenariuszu rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, wbrew pozorom tego, co by sugerowało to miejsce i to zamknięcie w jednym miejscu. Są zwroty akcji i jest tego naprawdę dużo. Taki, można powiedzieć, thriller psychologiczny, z którym mamy tutaj do czynienia, myślę, że będzie w stanie utrzymać widza w napięciu. Bez wątpienia, znakomity jak zawsze Jakub Gierszał ma w filmie Pojedynek godnego też siebie przeciwnika. Jego antagonistę zagrał ceniony irlandzki aktor Aidan Gillen, szerszej publiczności na pewno znany z serialu Gra o Tron. A grany przez niego rosyjski major Wasilij Zarubin to makiawelistyczna postać, która gotowa jest sięgnąć po wszelkie możliwe środki, by osiągnąć swój ideologiczny cel. The duel is... To jest bardzo ciekawy układ, przedstawiający w pierwszej kolejności taką próbę sił. Pokazanie siły woli między dwoma głównymi bohaterami, no ale tak naprawdę w szerszym wymiarze próbę sił, starcie między reprezentowanymi przez nich dwoma narodami. Osią tego filmu jest właśnie ta rywalizacja między dwiema postaciami, ale to jest oczywiście cała plejada bohaterów, więc ta rywalizacja ma szerszy kontekst. To nie tylko ta dwójka. Ale to oczywiście Zarubin i Grabowski, ci główni bohaterowie, są tak bardzo przekonani do swoich racji i to też tworzy główny motyw tej historii. Na tej relacji zbudowany jest cały scenariusz, cała intryga. Zarówno ten filmowy, jak i aktorski pojedynek ogląda się naprawdę z dużymi emocjami. A Aidanowi Gillenowi i Jakubowi Gierszałowi towarzyszą na ekranie m.in. Julia Pietrucha, Bogusław Linda, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Tomasz Kot czy Anna Pruchniak. No i dla nich również warto wybrać się do kina. Pojedynek Łukasza Palkowskiego już na dużym ekranie. Riko Jaźwiński, bardzo dziękujemy i przypominamy, że jutro w południe audycja trójkowo-filmowo. Lauryn Hill teraz na naszej antenie. Do Whoop That Thing, a zaraz po niej rozmowa z naszą gościnią. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing, that thing. We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gon' pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only said cause I'm I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man, or concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans, don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waste man, crissed out by the casement. Still the name of this basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heart breaking, now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Myśliwiecka 357. Dzisiaj naszą gościnią jest Kama Wojtkiewicz. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Spotykamy się przy okazji premiery twojej debiutanckiej książki. Chociaż ty ze słowem jesteś oswojona, no bo działasz od dłuższego czasu zarówno jako autorka podcastów, jako dziennikarka, specjalizując się w obszarze psychologii. A ta książka, która sprowokowała nasze spotkanie, no ja się ucieszyłam, jak ją zobaczyłam. Powiem tak. Sobą zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. I pomyślałam sobie, no wreszcie ktoś... Wyczekiwałaś takiego tak, tytułu? Wiesz, czekałam. Czułam po prostu od dłuższego czasu, że chyba trzeba się pochylić nad tym, że no, ta kultura właśnie takiego dużego skupienia na sobie niesie też dużo zagrożeń. Ale chciałabym zacząć od pojęcia, które pojawia się przy okazji twojej książki i wydaje mi się, że bez niego trudno rozmawiać o tej zawartości, czyli o poppsychologii. Gdybyś ty mogła w ogóle wyjaśnić, czym taka poppsychologia jest? To ja tylko powiem na wstępie, że ta książka właściwie o poppsychologii miała być, ale no całe szczęście okazało się, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i gdyby całą książkę poświęcić poppsychologii, no to mam poczucie, że to byłoby trochę za mało. Natomiast jak mówimy o poppsychologii, to mamy na myśli takie spłaszczanie terminów, pojęć stricte psychologicznych czy związanych z psychoterapią, no szczególnie w mediach społecznościowych, czyli na przykład takie swobodne używanie terminów, które są raczej zarezerwowane dla specjalistów, a więc terminów związanych z diagnozą, terminów typu trauma, trigger, bycia ADHD-owym, bycia DDA, czyli jakiś rodzaj zawłaszczenia terminów klinicznych do naszej codzienności, no a poppsychologia dodatkowo jeszcze robi to w sposób taki kolorowy, ładny, to są pastelowe grafiki, rolki, które są jakoś chwytliwe, no i zazwyczaj oczywiście na końcu tej rolki znajduje się jakiś rodzaj kursu, usługi, produktu, no czegoś, co autor chce nam sprzedać, więc w tym sensie jest to no taka machina, która ma za zadanie zarabiać na spłaszczaniu terminów czy teorii psychologicznych, no i uderzaniu w takie najbardziej czułe i wrażliwe tkanki ludzkie. A dlaczego z twojej perspektywy tak spopularyzował się ten język psychologii w naszym języku powszechnym? Bo chyba czegoś nam brakuje, skoro sięgamy właśnie po takie nazewnictwo. Wiem, że pytanie jest szerokie, ale muszę ci je zadać jasne, po prostu. Jasne. Wiesz, myślę, że dużo z nas po prostu z tych usług też korzysta. To znaczy psychoterapia stała się taką dosyć powszechną usługą, na pewno w wielkomiejskiej bańce, no bo myślimy jednak o większych miastach, jest to usługa, umówmy się, na NFZ, no raczej mało dostępna, więc raczej sprywatyzowana, więc biorąc pod uwagę, że tyle osób z tego korzysta, no to jakoś, no plus oczywiście media społecznościowe, psychoedukacja w mediach społecznościowych sprawia, że te terminy no jakoś stają się łatwiejsze w zdefiniowaniu, łatwiejsze w zrozumieniu, no ale tym samym łatwiejsze w spłaszczeniu i takiemu właśnie poruszaniu się, trochę ślizganiu po powierzchni, więc jest tego pozytywny aspekt, to znaczy, że my lepiej rozumiemy, co się dzieje w naszym przeżyciu, w naszym świecie wewnętrznym, jakoś jesteśmy w stanie nazywać różne aspekty naszego doświadczenia, być może zgłaszać się do specjalistów, bo zauważamy u siebie zachowania, które nam na przykład przypominają trochę neuroróżnorodność, więc się zgłaszamy na diagnozę, no ale gdyby to było tylko takie, no to widziałabym raczej pozytywne skutki, no a te niekoniecznie pozytywne są takie, że zaczynamy jakoś tak w sposób bardzo, powiedziałabym, przekalkulowany, wyrachowany, szastać tymi terminami, czyli ja przychodząc do ciebie mogę ci powiedzieć, że mnie striggerowałaś, bo przekroczyłaś moje granice, a tak naprawdę mam na myśli, że mnie wkurzyłaś i nie podobało mi się coś, co powiedziałaś, albo się z tobą nie zgadzam. I zobacz, ale to, że tobie się to nie podobało, może wynikać z mojego zachowania, ale też nie wiem, z twojego nastroju dokładnie, dzisiaj. Dokładnie. I zobacz, że jak użyjemy tego pierwszego, to jest to w pewien sposób takie sterylne i takie trochę nas od siebie oddalające, no bo jak ja ci powiem, że ty mnie przekraczasz, to właściwie co to oznacza? Mhm. To jest takie bardzo trudne do zrozumienia, a jest to właśnie tym językiem terapeutycznym w prywatnym wydaniu. Natomiast jak ci nazwę to prosto, że mnie wkurzasz, że coś mi się nie podoba, to zobacz, że będzie ci trochę do mnie bliżej. No bo jednak zrozumiesz, o co mi chodzi, jakie to jest dla mnie w doświadczeniu, a nie będziemy się poruszać na tej, no takiej kruchej bardzo powierzchni języka terapeutycznego, który nie bez powodu jest zarezerwowany dla gabinetów terapeutycznych. Czy możemy mieć taką nadzieję, że dzięki twojej książce niektórzy właśnie powstrzymają się przed swobodnym używaniem tych pojęć psychologicznych i rzucaniem ich w kierunku drugiej osoby, no jednak nie mając ku temu kompetencji. Ja bym bardzo chciała, żeby te kompetencje zostały u osób, które, no i tu znowu otwiera się nowy temat, czyli kogo, no bo kto takim psychoterapeutą tak naprawdę może być? Formalnie każdy. Formalnie każdy, chociaż już właśnie jak teraz rozmawiamy, to akurat ustawa o zawodzie psychologa została przez prezydenta podpisana, więc miejmy nadzieję, że i ta o zawodzie psychoterapeuty niedługo zostanie uchwalona. Natomiast ja się z tobą zgadzam, że fajnie byłoby to zostawić specjalistom, nie dlatego, że my szarzy tutaj ludzie w prywatnych relacjach nie mamy prawa używać pewnych terminów. Nie, chodzi o to, że rzetelnie przeprowadzona diagnoza wymaga czasu, wymaga współpracy całego zespołu, wymaga osadzenia w kontekście po to, no właśnie, żeby nie skrzywdzić, żeby nie dać teraz komuś tylko dlatego, że w jakiejś sytuacji zadziałał wybuchowo czy impulsywnie łatki borderowy, no bo ta łatka się przyklei do ciebie na całe życie. Więc nie bez powodu ta diagnoza wymaga czasu i jakiegoś takiego krytycznego namysłu, no bo ona też ma czemuś służyć. A jak będziemy ją tak swobodnie nią rzucać, no to możemy komuś zrobić niechcący krzywdę. I ja w tej książce staram się może nie demonizować, ale zachęcić do tego, żeby używać języka w sposób bardziej precyzyjny, prosty, jasny, bo mam przekonanie, że takie przeterapeutyzowanie, które właśnie charakteryzuje się używaniem języka trochę nie z tego rejestru, nas od siebie bardziej oddala niż przybliża. Ta książka, o której rozmawiamy, to twój debiut, Sobą zajęci. I za chwilę powiemy więcej o samej zawartości. Zaufam dziś nogom. można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Nosowska Król w piosence Można, która również podsuwa serię sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami. A my rozmawiamy z Kamą Wojtkiewicz. Książka Sobą Zajęci to przede wszystkim rozmowy. No właśnie o pułapkach samorozwoju, ale także o kulturze terapeutycznej. Wśród rozmówców znaleźli się Tomasz Stawiszyński, Joanna Flis, Joanna Wojsia czy Katarzyna Kasia. Ja spytałam Kamę między innymi o dobór tych rozmówców. Mi bardzo zależało na tym, żeby to były właśnie osoby, które reprezentują taką zniuansowaną perspektywę. Żeby to nie były osoby, które są dogmatyczne, które mają jeden nurt myślenia o cierpieniu psychicznym człowieka i forsują taką jedną narrację, która w ogóle nie wpuszcza też innych, trochę bardziej zniuansowanych perspektyw. Więc dla mnie to było ważne, żeby to byli zarówno psychoterapeuci, psychologowie, ale też filozofowie, socjologowie, żeby dać taką trochę szerszą, no i kontekstualną perspektywę na tę kulturę terapeutyczną i obsesję samorozwoju, więc kryterium doboru była i moja znajomość, ale też jednak jakaś różnorodność myślenia, no bo czasami te osoby, ja się z nimi na przykład jakoś czasem nie zgadzam, albo one ze sobą stoją w jakiejś kontrze i to uważam osobiście za ogromny atut tej książki, że ona nie forsuje takiego jednego, jednotorowego myślenia, natomiast dla mnie było ważne, żeby tam jednak były też moje kawałki, takie moje felietony, które oferują trochę bardziej osobistą perspektywę, w której wierzę, że czytelnicy się też przejrzą i trochę będą w stanie się z tym utożsamić i poczuć, że oni nie są jakoś wyobcowani i sami w tym swoim doświadczeniu, czy to przeterapeutyzowania, czy pułapek duchowości, takiego zanurzania się w świat ezoteryki, psychodelików, czy to właśnie psychoterapii i różnorodnych nurtów psychoterapii, które zupełnie inaczej nas prowadzą. Więc jakoś zależało mi, żeby ta książka nie była typowo wywiadowa, ale też żeby nie była tylko książką non-fiction, tylko żeby to trochę tak pomieszać. Super, że wspomniałaś właśnie o tych niektórych zjawiskach, bo ja też chciałabym ciebie poprosić, żebyś może wymieniła takie z twojej perspektywy najistotniejsze pojęcia, zjawiska, które pojawiły się podczas waszych rozmów, które z tobą jakoś szczególnie zostały. Ja może zacznę, jak mogę, ale gdzieś na początku książki jest mowa o prywatyzacji cierpienia. Jakie rzeczy są poruszane właśnie w twojej książce? Ta prywatyzacja cierpienia, to pamiętam, że pada w rozmowie z Tomkiem Stawiszyńskim i on rzeczywiście zwraca uwagę na taką perspektywę, że no dziś bardzo często my jesteśmy w takim przekonaniu, że wszystko od nas zależy. W związku z czym, kiedy my cierpimy, no to i wtedy jest to naszą odpowiedzialnością. Zarówno wtedy, kiedy osiągamy sukcesy, jak i wtedy, kiedy ponosimy porażki czy cierpimy, to jakoś my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sobie pomóc, a nie dostrzegamy, że czasami to cierpienie nie jest wyłącznie jednostkowe, nie wychodzi z nas, tylko jest efektem na przykład uwarunkowań ekonomicznych, społeczno-kulturowych, jest odpowiedzialnością systemu, który nie działa. Więc na pewno prywatyzacja cierpienia jest takim pojęciem, które się tam pojawia. Pojawia się też współczesny kryzys ze zdrowia psychicznego, właśnie nadmierne diagnozowanie, autodiagnozowanie. W rozmowie z Asią Kubiakowską też pada temat uwalniania traum i takiej terapii szokowej, która ma na celu bardzo szybko w trybie instant dać nam ulgę, no ale często długofalowo no, skutek jest taki, że cierpimy jeszcze bardziej. Pojawia się też termin biohackingu, optymalizacji zdrowia, samodoskonalenia. Też bardzo mam wrażenie w internecie ostatnimi czasy popularne. Jakby tak. Każda najmniejsza rzecz, każde najmniejsze winogronko zjedzone ma służyć czemuś konkretnemu. Tak, to akurat rozmowa z Asią Wosiat jest taka mocno osadzona w tym, co oznacza zdrowy styl życia, a kiedy już ten zdrowy styl życia staje się przegięciem, no bo wszystko jest przekalkulowane i wymierzone co do centymetra. Rozmawiamy też z profesorem Tomaszem Sobierajskim o takiej kulturze społecznego zdziecinnienia, o tym, że cedujemy właśnie odpowiedzialność na politykę dlatego, że mamy takie wewnętrzne poczucie, że chcielibyśmy znowu się zawrócić do dzieciństwa, gdzie to dorośli mogą decydować, a my nie musimy się z trudami życia codziennego mierzyć. Więc dużo takich, powiedziałabym, no, ciekawych kierunków, w których pewnie nasi słuchacze się też odnajdą. No i mam nadzieję, że te rozmowy nie tylko zidentyfikują te zjawiska, ale też pokażą różne drogi, różne ścieżki, no bo na pewno nie dadzą prostych odpowiedzi, bo ja w proste odpowiedzi nie wierzę. Natomiast dadzą tropy do tego, żeby zadawać sobie lepsze pytania. Właśnie, bo to chyba też pojawia się we wstępie, że prawdopodobnie skończymy czytanie tej książki z większą liczbą pytań niż odpowiedzi, ale ja wierzę też w to, że te pytania będą może trochę klarowniejsze albo bardziej nasze, bo to też jest jedna z tych pułapek, że właśnie w obszarze całego samodiagnozowania się jest bardzo dużo kwestii, bardzo dużo pytań, które my wchłaniamy, które kompletnie mogą nie należeć do naszego świata przecież, no ale absolutnie. Przyjmowanie informacji z tego przede wszystkim świata internetowego dzisiaj pozbawia nas też jakiegoś filtra krytycznego, ale jeszcze jedno zjawisko, które mam wrażenie tak wraca przy okazji większości rozmów, czyli relacje. Zanik relacji, to jak one wygasają, jak one umierają, jak nie do końca potrafimy o nie dbać. I znowu tutaj zastanawiam się właśnie nad tym, chociaż wiem, że nie ma prostych odpowiedzi, czy lepsza w takim razie jest jakakolwiek relacja, czy jednak ta relacja powinna no, być budowana na jakiegoś rodzaju konkretnych cechach. No ale wtedy znowu zaczyna się cała analiza i po prostu wiesz, to koło się ciągle kręci i to się nigdy nie kończy. Tak, tak. Wiesz, ja na pewno nie chciałabym wprowadzać ani czytelników, ani słuchaczy w takie przekonanie, że oni właśnie teraz muszą monitorować wszystko, co robią i swoje relacje właśnie sprawdzać i cały czas weryfikować, czy one nie mają znamion tych toksycznych, no bo już za dużo jest tego na Instagramie, za dużo jest tego na TikToku, tych bardzo upraszczających w 5 punktach, jak po czym poznasz, że twoja relacja jest toksyczna i musisz się odciąć. Mhm. Ja jakoś jestem daleka od takiego myślenia, no szczególnie jako psycholożka pracuję z pacjentami i jakoś staram się nie wprowadzać ich w jeszcze większe poczucie obciążenia i dojechania tą rzeczywistością już i tak trudną. Natomiast ja zwracam uwagę w tej książce na to, że my jesteśmy tak mocno zaabsorbowani swoim światem wewnętrznym, że trochę nam umyka też ten aspekt takiego no, życia z innymi ludźmi, gdzie po prostu robi się rzeczy razem, idzie się na przysłowiowe boisko pograć w kosza, idzie się coś porobić, na spacer, pogadać, pobyć, być może pomilczeć, być może współdzielić jakieś wspólne troski czy sukcesy, ale bez konieczności analizowania, szukania rozwiązań, nadawania znaczeń, tylko po prostu będąc ze sobą razem. Więc to jest jakiś aspekt, który w moim poczuciu odciąża czytelników i pokazuje,